Program Trzeci Polskiej w Radio Wtorek, 28 października, minęła 12. Krzysztof Zeglewski, zapraszam na serwis. 10 tysięcy złotych za wskazanie sprawcy napadu na pracownika kantoru w Bochni. Nagrodę wyznaczyła policja. Półtora miesiąca przed pierwszą podróżą z pasażerami usterkę podczas kolejnych testów miał jeden z pociągów Pendolino. Największa z wysp archipelagu Hawaju zagrożona przez wulkaniczną lawę. Jest nagroda za pomoc w ujęciu zabójcy pracownika kantoru z Bochni. To 10 tysięcy złotych. Wyznaczyła ją małopolska policja, która poszukuje sprawcy wczorajszego napadu. Napastnik postrzelił śmiertelnie mężczyznę i ranił kobietę. Policja sporządziła portret pamięciowy. Poszukiwany ma około 45-50 lat. Jest średniego wzrostu, ma krępą sylwetkę i okrągłą twarz. Jego wizerunek jest już na stronie internetowej, mówi rzecznik małopolskiej policji Mariusz Ciarka. Komendant za wskazanie sprawcy tego napadu wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. Wszelkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje, które mogą wpłynąć na szybsze rozwikłanie tego napadu, wiedzą, gdzie może przebywać sprawca. Proszone są o kontakt. Gwarantujemy również oczywiście anonimowość. Wszystko wskazuje na to, że napastnik czekał na przyjazd pracownika kantoru i zaatakował go, kiedy wysiadał z samochodu, mówi rzecznik tarnowskiej prokuratury Mieczysław Dzięgiel. W chwili obecnej przyjmujemy wersję taką, iż zdarzenie to miało charakter rabunkowy. Sprawca zamierzał skraść utarg z kantoru. Mogło to być nawet 100 tysięcy złotych. Napastnika szuka m.in. specjalna grupa powołana przez małopolskiego komendanta wojewódzkiego. Policjanci ostrzegają, że mężczyzna może być uzbrojony i niebezpieczny. Awaria polskiego Pendolino podczas testów. Pociąg z centralnej magistrali kolejowej został odholowany do Warszawy. Beata Czemarajda z PKP Intercity zapewnia, że usterka podczas próbnego nocnego przejazdu nie była poważna. Doszło do awarii pantografu. Teraz pociąg wraca do Warszawy, tak żeby mógł być serwisowany, czyli ta usterka naprawiona. I też poznamy przyczynę, dlaczego tak się stało. Można powiedzieć standardowa usterka taboru kolejowego, więc w związku z tym, że pociągi te już jeżdżą u nas, oczywiście jeszcze w tej formie testowej już od roku, spodziewaliśmy się, że kiedyś dojdzie do tego typu zdarzenia. PKP Intercity zamówiło 20 składów. Inauguracyjny kurs Pendolino zaplanowano na 14 grudnia. Dzięki nowym pociągom czas podróży między Warszawą a Krakowem ma się skrócić do 2 godzin i 40 minut. Ze stolicy do Trójmiasta mamy dostać się w 3 godziny. Liczenie głosów oddanych w ukraińskich wyborach parlamentarnych dobiega końca. Pierwsze 3 miejsca zajmują prozachodnie ugrupowania, które prowadzą rozmowy koalicyjne. Mimo że w głosowaniu na listy wyborcze blok Petra Poroszenki zajmuje 2 miejsce, tuż za Frontem Ludowym, to nadrabia on zwycięstwami w okręgach jednomandatowych. Osnową koalicji zostanie zapewne prezydencki blok Petra Poroszenki, który w nowej Radzie Najwyższej będzie miał najwięcej deputowanych. Dołączy do niego Front Ludowy Arsenija Jaceniuka oraz Samopomoc mera Lwowa Andrija Sadowego. Ten ostatni polityk podkreśla, że w formowaniu nowego sojuszu, a potem rządu, trzeba odejść od kwot partyjnych. Wszyscy powinni pracować razem, szczególnie w tak trudnych czasach. Musi być podejście fachowe, żeby wszyscy razem pracowali, a nie dzielili stanowiska. Choć wybory przebiegły zgodnie ze standardami demokratycznymi, to istnieje kilka okręgów jednomandatowych, gdzie dochodzi do fizycznych konfliktów w czasie liczenia głosów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Wyniki analizuje już niemiecka prasa. Frankfurter Allgemeine Zeitung ocenia, że Europa musi teraz Ukraińcom pomóc. Jak czytamy, Ukraińcy przypieczętowali odwrót od autorytarnego rosyjskiego modelu polityki. Wybory wygrały siły prozachodnie, opowiedziano się za otwartą demokracją. Gazeta zauważa, że siły nacjonalistyczne na Ukrainie nie będą odgrywać po wyborach większej roli. Tym samym upadło twierdzenie Moskwy, że władzę w Kijowie przejęła faszystowska junta. Komentator dziennika zastrzega jednak, że wobec zagrożenia ze strony separatystów i ogromnych trudności gospodarczych rozbudzona narodowa pewność siebie Ukraińców może zmienić się w nacjonalizm. Aby do tego nie doszło, potrzebne jest wsparcie Zachodu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Lawa z aktywnego wulkanu na Hawajach zbliża się do osiedli mieszkalnych. Zagraża też ruchliwej drodze na wyspie Hawaj. Władze zarządziły przygotowania do ewakuacji. Hawaii, zwana także Big Island, to największa z wysp archipelagu Hawajów. Znajduje się na niej wulkan Kilauea, którego erupcja trwa nieprzerwanie od 1983 roku. Zwykle jest on atrakcją turystyczną za sprawą spektakularnych widoków lawy spływającej prosto do oceanu. Tym razem jednak szeroka na 150 metrów od noga płonącej magmy skierowała się w stronę zamieszkanej przez 900 osób miejscowości Pahoa. W miniony weekend dotarła do lokalnego cmentarza. Teraz z szybkością 10-15 metrów na godzinę zmierza w kierunku wioski. Zagrożonych jest kilkadziesiąt budynków. Hawajów. Ich mieszkańcom nakazano spakować rzeczy i przygotować się do ewakuacji. Lawa jest w tej chwili w odległości około 100 metrów od pierwszego zabudowania. Władze Big Island starają się także zabezpieczyć drogę numer 130, którą codziennie przejeżdżają tysiące samochodów. Jeśli lawa do niej dotrze, to około 8 tysięcy osób zostanie odciętych od świata. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wtorkowe popołudnie pogodne, synoptycy zapewniają, że nie będzie padać, ale nad morzem wietrznie. Najcieplej na Pomorzu Zachodnim 14 stopni, w centrum 9, w Małopolsce 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, człowieki, tu Baśka z banku BGŻ. Interesuje Was pożyczka w promocji drugi rok gratis? To przyjdźcie w tę środę, czwartek i piątek na dni otwarte do banku BGŻ. Najlepszego banku w Polsce według rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Republika. Album z serii Koncerty w Trójce. Republika Live. Koncert w Trójce z 1998 roku. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni. Co jest grane i Top Gitar. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 7 minut po południu. Ministerstwo Kultury rozważa pomysł wprowadzenia dodatkowej opłaty za tablety i smartfony, które to trafiałaby do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, między innymi do ZAIKS-u. Pytana przez dziennikarzy kilka tygodni temu pani minister Małgorzata Omilanowska nie zaprzeczyła, że pomysł jest i że nie jest zły. A zagadnięta pani premier Ewa Kopacz stwierdziła, że ma zaufanie do pani minister i widocznie taka opłata jest potrzebna. Nowy podatek, rzecz jasna, podniósłby ceny urządzeń elektronicznych. Producenci mieliby odprowadzać do kasy organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do 2% wartości każdego urządzenia. Jak przeczytałem w Wyborczej, teoretycznie po to, by zapłacić twórcom. Problem w tym, że organizacje te, owszem, część pieniędzy przekazują, ale przede wszystkim bogacą się i wydają gigantyczne pieniądze na swoje płace. Z raportu finansowego ZAIKS wynika, że w ubiegłym roku stowarzyszenie wypłaciło autorom 225 milionów złotych. 191 milionów pozostało na koncie stowarzyszenia. Zysk netto stowarzyszenia sięgnął 47 milionów złotych. Średnia pensja w ZAIKS-ie przekracza 10 tysięcy złotych. Dziś pytanie... Podatek za tablety. Czy tak, czy nie? A moim gościem jest pan Jacek Barski, radca prawny z Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Witam pana, kłaniam się pięknie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. ZAIKS, SPAW i inne organizacje zarządzające prawami autorskimi lobbują za wprowadzeniem opłaty od różnych urządzeń. Proponują podatek do 2%, z którego to pieniądze trafić mają do kasy organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Skąd pomysł w ministerstwie, by rozważać wprowadzenie takich opłat? Panie redaktorze, może na wstępie kilka zdań o tym, czym te opłaty tak naprawdę są. Jaki jest ich cel, dlaczego one w ogóle w naszym systemie prawnym, w polskim prawie autorskim istnieją. Te opłaty mają na celu kompensatę strat, które twórcy i artyści wykonawcy, producenci, wydawcy ponoszą wskutek tego, że w prawie autorskim obowiązuje tak zwany dozwolony użytek osobisty. Dzięki temu tej instytucji możemy korzystać z chronionych prawem autorskim utworów w zakresie własnego użytku osobistego na własne prywatne potrzeby w kręgu rodzinnym, towarzyskim, bez zgody podmiotów uprawnionych. Zgoda. Możemy skopiować pożyczoną płytę, skopiować pożyczony film, pożyczyć książkę kupioną za nasze pieniądze dla siebie, pożyczyć ją koledze, skopiować publikacje naukowe, książki, które pożyczamy z biblioteki, więc w dosyć szerokim zakresie możemy korzystać z cudzej, chronionej twórczości. Zakładając oczywiście, że ja mam na to ochotę i to robię. Bo to jest domniemanie winności, że ja to robię, prawda? W związku z tym muszę ponosić opłatę. To jest opłata, która ma na celu kompensatę strat, które podmioty ponoszą. Natomiast ona jest w jakiś sposób przerzucona na społeczeństwo, ale z takim założeniem, że mamy po prostu możliwość korzystania w taki sposób z tej instytucji dozwolonego użytku osobistego. To, czy my to robimy, czy nie, no, panie redaktorze, myślę, że każdy z nas w jakim stopniu, w różnym oczywiście, ale z tego dozwolonego użytku jednak korzysta. Pani minister, o Milanowskę, która dziś już nie jest tak skora, wypowiedź za moment do wprowadzenia takich opłat, jeszcze niedawno przekonywała, że podatek nie wpłynie na cenę urządzeń. Otóż, jak sądzę, oczywiście wpłynie, bo producenci nie zechcą go płacić ze swojego zysku. A wie pan, ile wyniósł zysk netto za X-u w ubiegłym roku? Odpowiem. No to jest około czy łączne inkasso za X, może w ten sposób. Kwoty, które netto 47 milionów. Artystom przekazano 225 milionów złotych. Nie zastanawiają pana te proporcje? Toż to chyba najlepszy interes w kraju. Panie redaktorze, no tutaj no każda organizacja zbiorowego zarządzania ma pewną swoją specyfikę działalności i niektóre organizacje te pieniądze wypłacają troszeczkę łatwiej. Natomiast w przypadku za X mówimy o organizacji, która zrzesza no kilka tysięcy twórców. O, myślę, że pan nie doszacował. Reprezentuje. Kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt tysięcy. I w tym momencie ustalenie kwot należnych każdemu uprawnionemu jest oczywiście procesem dużo bardziej skomplikowanym niż ustalenie kręgu na przykład uprawnionych producentów czy wydawców, których jest no kilkadziesiąt czy kilkaset. Dobrze, ale ten zysk netto na poziomie 47 milionów złotych, roczny to jest zysk, nie zastanawia pana wielkość tej sumy? Ale panie redaktorze, to troszeczkę trudno mi się odnosić. Nie, bo pan na początku audycji próbował mnie, być może słuchaczy, nie wiem czy się udało, przekonać, że oto mamy do czynienia z biednymi, okradanymi artystami i w związku z tym nowy podatek jest potrzebny, bo trzeba im płacić. Zgoda, trzeba, tylko nagle okazuje się, że tych pieniędzy jest aż nadto. Panie redaktorze, tak naprawdę wszystkie pieniądze, które są w ZAX-ie, one są przeznaczone dla twórców. To nie jest organizacja, która jest dla ZAX-u. Własnością kilku prywatnych osób. Jest to stowarzyszenie. Zrzeszające, jak mówię, wydaje mi się, że tam jest około 4-5 może tysięcy członków. Natomiast reprezentuje prawa znacznie większej liczby autorów, twórców. Aha. I to są pieniądze przeznaczone dla nich. Problem polega tym... Jeszcze momencie. Bardzo proszę. Natomiast jest kwestia sposobu dystrybucji tych środków. Mm-hmm. To nie jest tak, że każda złotówka musi być zawsze wypłacana konkretnemu twórcy na jego konto. Część pieniędzy jest poddawana tak zwanej repartycji pośredniej, a więc idzie na cele statutowe stowarzyszenia i z tych pieniędzy są finansowane debiuty twórcze, autorskie, koncerty, stypendia, więc no, pewna działalność statutowa, no, nie ograniczająca się wyłącznie do takiego technicznego transferu pieniędzy z naszego budżetu stowarzyszenia do na konto bankowe. Z całym szacunkiem, ale nie słyszałem o artyście, który byłby sponsorowany przez ZAX. Czy pan wie, że opłat za muzykę domaga się nie tylko ZAX, ale również SPAW, Stoart i inne organizacje? W efekcie, jak sądzę, dochodzi do takiej patologii, kiedy to ZAX na przykład domaga się od właściciela salonu fryzjerskiego, słynny przykład z Wałbrzycha, być może pan słyszał, ponad 900 zł miesięcznej opłaty. ZAX przegrał w sądzie tę sprawę. Nie dziwi to pana? To nie jest... No nie ukrywam, troszeczkę w ministerstwie byliśmy zdziwieni tym wyrokiem, ponieważ jest to troszeczkę inne spojrzenie na problem publicznego odtwarzania utworów właśnie w takich drobnych zakładach usługowych. Do tej pory orzecznictwo sądowe... Pan był zdziwiony orzecznictwem sądu czy wysokością opłaty? Orzecznictwem, bo wysokość opłaty pana nie zdziwiła, tak? Wie pan co, wysokość opłaty jest często kalkulowana na podstawie wysokości wpływów. więc nie. Jeżeli jest to jakiś tam procent... Myli się pan. Wysokość opłaty często kalkulowana jest na przykład, obliczana jest w związku z tak zwaną liczbą klientów, liczbą stanowisk, liczbą krzesełek, potencjalnych klientów. Ma pan rację, natomiast nie wiem w tym momencie, na jakiej podstawie została wyliczona kwota akurat 900 zł. Właśnie. To jest konkretny przykład na jednej organizacji. Poza tym, wie pan, jest różna metodologia obliczania tych... W całej tej zasadzie, która ogarnia wiele tysięcy zakładów w Polsce, jest gigantyczny bałagan. Bo mam pytanie takie, czy odtwarzanie na przykład muzyki w taksówce, to również jest publiczne odtwarzanie w rozumieniu prawa? No jest. No, można na to różnie spojrzeć. No ja panu w tym ale momencie można, tak jednoznacznej odpowiedzi nie dam, natomiast co do tego, tak myślę, że można mieć pewne wątpliwości. Taksówkarze, dodajmy, nie ponoszą opłat, bo po prostu nie sposób tego sprawdzić. No pan, to jest jakby osobna kwestia egzekwowania prawa, natomiast oczywiście, że wkraczamy na pole, gdzie możemy się spierać o to, co jest już publicznym odtwarzaniem, a co już nie. Natomiast oczywiście pewne spory rozstrzygają sądy, no i tak funkcjonuje prawo w Polsce. No, zawsze dochodzimy do pewnej granicy, gdzie jakby oczywistość prawa się kończy, wchodzimy na pole sporów, no i jest demokratycznym, praworządnym system rozstrzygania sporów. Tu nie ma chyba... W prawa mamy taką sytuację, więc... No nie, ale tutaj wie pan, czego mi brakuje. Owszem, tak, być może. Prawo jest różnie, przy czym to prawo oczywiście było kształtowane przez lata. Przede wszystkim patrząc i mając na uwagę interesy tych stowarzyszeń, a nie podatnika, dlaczego nie może wkroczyć w sprawę ministerstwo, uregulować wysokość opłat za odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych, to raz, a dwa, żeby był jeden podmiot, który takie pieniądze i takie opłaty odbiera. Wie pan, bo drobny przedsiębiorca może zwariować, bo podpisuje umowę z ZAX-em, myśli sobie, no dobrze, odtwarzam rzeczywiście, będę uczciwie płacił. Za chwilę przychodzi SPAW, za chwilę Stoart, za chwilę ktoś jeszcze, a może za chwilę w ogóle powstaną jeszcze nowe organizacje i też będą domagały się pieniędzy. Tak, panie redaktorze, od razu powiem, bo problem, o którym pan mówi, to jest oczywiście problem, który od kilku co najmniej lat jest oczywiście istniejący i przez nas zauważany. Natomiast Ale zauważycie problem i co z tym robicie? No to właśnie już panie redaktorze, już rozważacie dodatkowy podatek, to robicie. Ale panie redaktorze, publiczne odtwarzanie, a dodatkowy podatek, o którym pan mówi, a tak naprawdę jest to opłata kompensacyjna za dozwolony użytek osobisty, to są zupełnie różne kwestie. Mhm. Czym innym jest publiczne odtwarzanie? I jeżeli mówimy o smartfonach, tabletach, innych urządzeniach i zamiarach ministerstwa w obszarze opłat typograficznych, to jest jedno zagadnienie. Publiczne otworzenie to jest zupełnie inny temat. Więc jakby chciałbym też ukierunkować naszą dyskusję, żeby słuchacze też mieli jasność, o czym rozmawiamy. Czy mówimy o publicznym odtwarzaniu, czy mówimy o opłatach kompensacyjnych? To są różne oczywiście podatki, ale trafiają do jednego źródła. Do organizacji zbiorowego zarządzania i o to chodzi. Bo jeżeli chodzi o publiczne odtwarzanie, to w skrócie. Stawki ustala Komisja Prawa Autorskiego. Stawki za publiczne odtwarzanie już są orzeczeniem tej komisji określone. W tym momencie toczy się postępowanie w ministerstwie dotyczące wyłonienia jednej organizacji, która będzie zbierała środki z tytułu praw pokrewnych. Mm-hmm. I w tym momencie tak na rynku tak naprawdę będą funkcjonowały dwie organizacje. Powiedział pan, że kto ustala te opłaty? Komisja Prawa Autorskiego. Zostały już komisji określone w zeszłym roku. Ale przecież te opłaty ustalają organizacje zbiorowego zarządzania de facto. Nieprawda. Nieprawda? Opłaty za publiczne odtwarzanie są określone orzeczeniem Komisji Prawa Autorskiego. Oczywiście na podstawie wniosku organizacji zbiorowego zarządzania. Ale to jest całe postępowanie, w którym uczestniczą też organizacje reprezentujące tych, którzy płacą. Ale to postępowanie to jest, proszę wybaczyć kolokwializm, mecz do jednej bramki. Bo co to dzieje się z tymi opłatami? Maleją czy rosną? No trudno im powiedzieć. Zależy, a ja wiem, to panu podpowiem. Zależy od działalności organizacji, efektywności systemu poboru. W tych tabelach oczywiście stale opłaty rosną. Ale to, panie redaktorze, nie wiem, czy mówimy o stawkach kwotowych, czy o stawkach procentowych, bo ja w tym momencie nie mam przytoczonej tej tabeli, natomiast... stawki kwotowe mają prawo rosnąć, wie pan, bo tabela ustalona 10 lat temu no, nie będzie odpowiadała no, rzeczywistości w roku 2014, teraz. Ceny się zmieniają, jest inflacja, no, siłą rzeczy kwoty się muszą zmieniać. A wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Jacek Barski, radca prawny z Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podatek za tablety za, a nawet przeciw. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Wspólnie słuchamy programu trzeciego. 21 minut po południu. Małe sprostowanie, proszę państwa, a propos tego zakładu i przypadku zakładu fryzjerskiego w Wałbrzychu. Jeśli użyłem sformułowania, że to była opłata powyżej 900 zł miesięcznie, to jest to nieprawda. Krótko mówiąc, stowarzyszenie domagało się tantiem w wysokości 900, dokładnie 23 zł za to, że w swoim zakładzie pan prezentował muzykę. Być może były to pieniądze i wysokość opłaty wynikająca z wielu miesięcy. 7 trójek na początku 22, 23 minuty prawie po południu. Za, a nawet przeciw. Podatek za tablety, czy tak, czy nie? Panie Tomaszu, witam, halo? Może za chwilę 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Panie Kubo. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to 47 milionów zostało przekazane za X-Oil, za 225 artystom. Nie, 47 milionów to tyle wyniósł zysk netto za X-u w 2013 roku, w ubiegłym roku. A jeśli chodzi o pieniądze dla artystów, to wypłacono w ubiegłym roku artystom 225 milionów złotych. Z ogólnej sumy, którą ściągnięto na poziomie 416 milionów złotych. Cudownie, dlatego że wynika z tego, że kilkudziesięciu tysiącom bądź kilkunastu tysiącom osób wypłacono taką, a nie inną kwotę, natomiast około 360 osób dostało 47 milionów, więc proporcje wydaje mi się są troszkę zachwiane i bardzo chciałbym usłyszeć opinię artystów, co oni myślą na ten temat i czy obeszliby się bez ZAX-u, bo ja szczerze mówiąc jestem zwolennikiem, żeby płacić im bezpośrednio, tak na przykład jak takiej firmie Radiohead, która wydaje sobie przez stronę internetową własną płytę i pieniążki wędrują bezpośrednio do artysty bez żadnych pośredników. Pan Przemysław, panie Przemysławie, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Panie Kubo, ja chciałem panu serdecznie podziękować za to, jak po mistrzowsku i w jaki super sposób ujawnił pan niekompetencje tego pana, który był pana gościem przed chwilą. Ale wie pan, to nie było moją intencją i nie mam tego wrażenia. Chodzi o zasadę i ogarnięcie całości, a mam wrażenie, że tego nikt nie ogarnia. Jasne, ja też mam takie wrażenie i mam też wrażenie, że większość urzędników w Polsce niestety tak wypada, jeżeli chodzi o jakieś wiadomości, kompetencje. Przykre to, ale no, tak wyszło. Dziękuję serdecznie. Pan Jacek, pozdrawiam pana. Panie Jacku, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Się zadzwoniłem przede wszystkim, a zadzwoniłem z tego powodu, bo pan powiedział taką jedno zdanie, że taksówkarze nie płacą i nie muszą płacić. Ja nie jestem taksówkarzem, ale prowadziłem w Krakowie knajpę swego czasu i wydaje mi się, że to też tak nie jest do końca i ZAX może w swojej, że tak powiem, rafinowości wielkiej, to prowadzi takiego zdarzenia. Wystarczy, że wsiądzie do taksówki z dwoma kolegami, czy trzema kolegami, uznają to za odtwarzanie publiczne. I będą chcieli zabrać pieniędzy. Proszę pana, do mnie przyszedł gość z AX-u do knajpy i akurat szła muzyka Mysłowica, więc przysiadł się, że tak powiem, doczepił do mnie i sporządził protokół na dwie strony, w którym opisał, co idzie dokładnie, jak wszystko stan, knajpy i tak dalej, ile ludzi itp. itd. I niech sobie wyobrazi, jaka była sytuacja dalsza. Powiedziałem, że nie zapłacę, zażądałem pisemnie wyjaśnienia, czy akurat na ten utwór ZAX ma podpisaną umowę na tantiemy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście z prawnicy i cała, że tak powiem, otoczka tego wszystkiego doprowadziła do tego, już skracając, że przed nim siedzieć do więzienia. Zamieniono mi to na grzywnę 200 zł i ta grzywna, która by nie była zapłacona przeze mnie, powodowała to, że musiałbym odsłużyć w więzieniu. No cudna, także cudna perspektywa. Także ten cwaniak, który przyszedł, ten pan, który mówi, to dokładnie to, co przedmówcy przede mną mówili. Płacić artystom bezpośrednio. Proszę, panie Jacku, nie mówić per cwaniak, bo ten tak nazwany pan jest w prawie. Dodajmy, 7 trójek na początku 22. Proszę państwa, w dzisiejszym salonie politycznym Trójki w rozmowie z Beatą Michniewicz, pani minister kultury dziedzictwa narodowego, profesor Małgorzata Obilanowska, mówiła tak o tej sprawie. Ja jestem odległa od podejmowania decyzji, które mogłyby w jakikolwiek sposób zniszczyć czy zaingerować za mocno w rynek dostępu do treści internetowych i elektronicznych dla przeciętnego Polaka. To jest dla mnie najistotniejsze. Natomiast... na razie jeszcze nie ma co się bać? Od początku nie było czego się bać, bo oczywiście wszystko, co pisano na ten temat, było nieprawdą. Myśmy nigdy nie mieli zamiaru, w ogóle nie mówiliśmy nigdy o opłatach, które były wymieniane w prasie i w mediach. Jeżeli braliśmy jakąkolwiek wielkość pod uwagę, to na pewno liczono w promilach, a nie w procentach. Ona nigdy by się nie przełożyła na takie podwyżki cen, o jakich było pisane, no ale naprawdę to jest temat, którym się w tej chwili Ministerstwo Kultury nie zajmuje. Pan Ryszard, panie Ryszardzie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja prowadzę akurat lokal restauracyjny wojewódzki wrocławskim. Płacę regularnie. Proszę pana, a dlaczego ZAX nie wejdzie do szkół, na przykład jak się robi karnawał, jak się robi jakieś Andrzejki, jak coś, do izb świetlic strażackich, do szkół przyszkolnych, gdzie nie wolno, do świetlic przyszkolnych, gdzie w ogóle nie powinno się spożywać alkoholu między innymi. Gdzie są ci panowie ZAX-u wtedy? A w ogóle, jeżeli tyle pieniędzy oni sobie wzięli, a jakiś tam ktoś, tak jak mój przedmówca mówił, że strasili go więzieniem, grzywną, z tym, to gdzie są prokuratorzy w tej sprawie, w sprawie tych pieniędzy, którzy panowie z zabiórków, straszycieli, czy jak ich nazwać, sobie te pieniążki biorą, nie dając ludziom tym, którzy autentycznie na to zapracowali. Pan Janusz komentuje, należy również opodatkować telefony i smartfony, bo można na nich odtwarzać muzykę. Chyba czas zakończyć działalność firmy. Pan Tadeusz, panie Tadeuszu, witam. Halo? Dzień dobry panu. Gratuluję audycji. Rzeźbij pan jej tak mocniej troszeczkę jeszcze. Panie Kubo, zadaj pan pytanie temu gościowi z ministerstwa, no bo jeżeli chcą prowadzić tam 2% od tabletów, powiedzmy, że tam od komputerów czy innych tam urządzeń, to jak to będzie wyglądało, jak ja sobie kupię tablet, powiedzmy, za 200 zł, zapłacę 2% z tego. Halo? 5 tysięcy i ciekawe, jak to wygląda. W ten czas on zapłaci dużo więcej, a będziemy słuchać tej samej muzyki. No, coś tu jest nie tak w tym wypadku. Co na to pan Paweł? Panie Pawle, witamy. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Warszawy. No toż to genialny pomysł. Tylko dlaczego nie rozszerzymy tego na telewizory, laptopy? Ja mam nawigację w samochodzie, która może odtworzyć tą muzykę. Widzę, że pani Ewa Kopacz zaczyna spełniać swoje wyborcze obietnice. Na razie próbuje nas obrabować z pieniędzy, żeby mogła te swoje obietnice spełniać, ale tylko mam takie pytanie, panie Kubo. Gdybym mógł zapytać tego eksperta, dlaczego tylko ZAIKS jako stowarzyszenie jest tak uprzywilejowane? Czy, bo ja wiem, czy to dobry biznes. Czy ja mogę założyć stowarzyszenie, zatrudnić tam kilku wykonawców i też będę ten podatek mógł otrzymywać? Wie pan, jak to będzie wyglądało? Teoretycznie jest to możliwe, zresztą wcześniej też wpadłem na podobny pomysł. Andrzej Garapich, prezes Polskiego Badania Internetu. Nie bardzo wierzę w to, żeby cokolwiek tych pieniędzy wpłynęło do twórców. To jest podatek na rzecz ministerstwa i na rzecz urzędników, natomiast no, absolutnie nic mnie nie przekonuje, że z podatku od tabletów cokolwiek trafi do twórców. No, ciężko mi powiedzieć, jaka część użytkowania tabletów to jest korzystanie z tych twórców, którzy są zrzeszeni w ZAIKS-ach, w organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i w związku z tym, nawet jak te pieniądze będą przeznaczone na ZAIKS-y, to jaka część trafi do twórców? Przecież większość twórczości, którą my konsumujemy w internecie, może nie większość, ale część, to są twórcy niezrzeszeni, którzy w ogóle nie mają co liczyć na to, że dostaną od ministerstwa jakiekolwiek pieniądze. 29 minut do 13. Moim gościem jest pan Romuald Lipko, muzyk Budki Suflera, zrzeszony w ZAIKS. Witam, kłaniam się. Witam serdecznie, kłaniam się. Nowy podatek zawarty w cenie tabletów, smartfonów, z którego pieniądze trafią do organizacji zarządzania prawami autorskimi. To dobry pomysł? No wie pan, no to jest pomysł chyba taki, który już Europa przyjęła. Nawet tak troszkę szczerze mówiąc, no to jestem mile, ale zdziwiony, bo wie pan, bez jakiejś większej złości, tym, że trwa u nas taka dyskusja, która jest jak gdyby dyskusją, która w pewnym sensie podważa naszą zgodność z pewnymi mądrymi ustaleniami europejskimi. 23 kraje Europy podjęło taką akcję i wprowadziło takie przepisy, o których mówimy w tej chwili w swoich krajach. Więc nie bardzo wiem, czy my jesteśmy lepsi, wie pan, w swoim myśleniu od nich. Tym bardziej, że w dziedzinie show biznesu, nie? Przecież w dziedzinie jego pochodnych po prostu, czyli twórczości, bo ochrony dóbr intelektualnych, to oni są głęboko przed nami, bo oni jak gdyby byli wcześniej w tych sprawach prawnie zorganizowani. Na koncie... Usłyszałem... Tak, tyle, że wie pan, czy jest powód, żeby te pieniądze dodatkowe zbierać, bo z Proszę raportów pana, tak, finansowych jest. Wynika, że na koncie ZAIKS, jak pan wie, zalegają ogromne pieniądze. W ubiegłym roku na czysto ZAIKS zarobił 47 milionów. Ja mówię tylko o jednej organizacji, a jak wiemy, takich organizacji jest kilka. Po co jeszcze większe pieniądze? Ale proszę mi odpowiedzieć, że pan jak gdyby próbuje zrobić taką sytuację, że oto fabryka ma fantastyczną produkcję, ma nadwyżki finansowe i co, trzeba jej obciąć te nadwyżki, żeby nie wypracowywała nadwyżek, jeżeli to się jej należy z tytułu produkcji. Proszę pana, może zaczniemy od tego, że my mamy hasła pod tytułem popieramy polskie produkty. Proszę pana, kultura narodowa jest polskim produktem niezamienialnym. Jeżeli panu się nie będzie podobała polska szynka, to pan ją sprowadzi z Niemiec czy z Danii. Pan nie sprowadzi artystów z Danii. Tak, ale może mi się nie podobać na przykład polska muzyka i załóżmy, że ktoś, kto Proszę prowadzi pana, zakład, nie ma zakład Krawiecki, a dlaczego pana, nie ma znaczenia? Nie ma znaczenia. To jest podatek, proszę pana, to nie jest podatek, tylko to jest podatek od ziemi, na której się żyje. Czyli w zasadzie przyznaje pan, że nie ma znaczenia, co ja emituję publicznie, prawda? Bo na przykład może być ktoś, kto prowadzi zakład Krawiecki, tylko dokończę, jeśli pan pozwoli ten przykład, i nie lubi na przykład Budki Suflera. Nie emituje publicznie waszej muzyki, ale bardzo lubi Stinga i namiętnie słucha go głośno. Logika wskazuje na to, że Sting powinien zarobić, a Budka nie, prawda? Oczywiście, i Sting zarobi. No, tymczasem tak się nie dzieje. Dlaczego? W jaki sposób? A jest pan. A kto sprawdza, ile w zakładzie razy w zakładzie Krawieckim odtworzono Budkę, a ile razy Stinga? To jest ogólna pula, ponieważ nie ma w tym. To jest domniemanie. Wie pan, no domniemanie. Pan stawia taką tezę, proszę pana, jak tutaj przed chwilą słyszałem wypowiedź tego typu, że większość twórców jest niezrzeszona. To jest ich sprawa, że są niezrzeszeni. To prawda. Pana. To, że pan nie kupuje, proszę pana, ubezpieczenia na życie, to nie może pan mieć pretensji do sąsiada, że on ma opiekę, wie pan, medyczną. Pełna to zgoda. To są absurdalne argumenty. Pełna zgoda. Tyle, że ja, wie pan, zastanawiam się, czy to jest normalne, że małe bary, małe salony fryzjerskie, salony kosmetyczne płacą po kilkaset złotych czasami jeśli duże po 600-700 zł. Gdzie? Miesięcznie? Miesięcznie, są takie stawki. W przypadku proszę pana. Oj, proszę pana, w przypadku dużych pubów, dużych nie, zakładów. Pana, pan już było takie stwierdzenie, że dużych zakładów 900 usługowych. To proszę były koszta procesowe, proszę pana, to są kłamstwa. Ja się wycofałem z tego, jeśli pan zauważył na antenie i przeprosiłem, powiedziałem, że to nieprawda. Ale pan, natomiast... pan kolejną kaczkę puszcza. Jaką kaczkę? Kaczką tego typu, że jeśli prowadzona jest coś wielkiego, to będzie płaciło sumy, o których pan mówi. Jeżeli proszę coś pana, małego, to będzie płaciło kilkadziesiąt złotych. Sądzę, że pan ryzykuje, bo za chwilę zadzwonią słuchacze i podadzą takie przykłady. W przypadku dużych, jeszcze raz powtórzę, aby pan ewentualnie mógł zweryfikować to, co mówię. W przypadku dużych powierzchni i dużych zakładów usługowych, czy dużych pubów, jeśli podpisane są umowy, nie tylko z ZX-em, ale również ze SPAW-em, ze Stoartem, to te opłaty sięgają kilkuset złotych najgrzeczniej, że tak to rzecz ujmę. Uważa pan, że nie? Że się mylę? Że kłamie? Wie pan, co to nie... To ja dalej, nie, ja nie czy mówię, dalej pan uważa, że ja kłamie? Tak, proszę pana, tak. Dlatego, a na czym polega to kłamstwo? Proszę mi powiedzieć i przekonać słuchaczy. Pan nie podaje jakiego metrażu. Pan nie podaje. Dla pana duży metraż to może być, proszę pana, nie wiem co, 3,5 tysiąca, a może 170 metrów. Nie, to pan już mówi o sklepach wielkopowierzchniowych. Ja mówię... Pana, co pan sądzi, że galeria, duża, wielka, handlowa galeria płaci, to jest za drogo kilkaset złotych? Nie, ja tak nie uważam. Płacą zdecydowanie więcej teoretycznie, a tak naprawdę nie płacą. Nie płacą, ponieważ rynek nie znosi takiej sytuacji i tysiące ludzi, jak być może pan wie, prowadzących punkty usługowe, szuka innego rozwiązania. I znajduje, mianowicie nie podpisuje umowy z ZX-em, a korzysta z muzyki, od której nie trzeba co miesiąc płacić. Jest jednorazowa opłata, korzystają z tak zwanej wolnej muzyki. No proszę pana, takie muzyki. takie mają prawo, oczywiście, no tak, ale, to prawo każdego przedsiębiorcy. Ale wie pan, ja pochylając się z troską nad losem artystów, zastanawiam się, czy ta pazerność organizacji, która ich reprezentuje, przypadkiem artystów nie gubi, czy im nie zaszkodzi. Wie pan co, ale pan nie podaje konkretnych przykładów że skarżącego się artysty, który o to mówi, że go organizacja zbiorowego zarządzania okradła. Pan opowiada takie rzeczy i w ogóle... Ja w ogóle nie mówię o tym. No więc to jest takie zastanawianie się, wie pan, nad cudzym udziałem dóbr w cudzym domu, wie pan. To jest jak gdyby zupełnie nieuprawnione. Bo jeżeli pan chce zdobyć prawdziwe statystyki, to proszę się nimi zająć i podawać na antenie prawdziwe rzeczy. Więc to jest tak. A proszę pana, wracając do istoty rzeczy, bo my się nie zajmujemy tutaj księgowaniem ani pan, ani ja. Proszę pana, polski artysta jest niewymienny. Pan był pewnie w Chorwacji, pan był w Niemczech, pan był we Francji. Pan wie znakomicie o tym, że króluje tam muzyka tych krajów. Ponieważ Unia Europejska ma wpisane swoją konstytucję, dlatego jest tyle gwiazd na fladze, że ma wpisane jako jedno z podstawowych zadań ochronę wartości kultur po prostu i dóbr narodowych. Mm-hmm. Proszę pana, i dlaczego inne kraje to wprowadziły? Co, pan sądzi, że Niemcy są głupsi od nas? Niech mi pan odpowie. Nie sądzę, ale wracam, nie wie pan, są, do meritum. Wracam, jeśli pan pozwoli, do meritum. Chodzi mi o to, to bardzo proste i sprowadźmy tę naszą rozmowę do zasadniczego pytania. A pytanie brzmi, czy nowy podatek jest aby na pewno potrzebny? I to komu nie jest służy? Podatek, proszę pana, jest potrzebny, dlatego że jeżeli ludzie nie kupują płyt, bo uważają, że sobie wezmą, przegrają za darmochę gdzie indziej, to zwyczajnie stawiają w sytuacji takiej, że to, co nagrywa za darmochę, jest po prostu jak gdyby przedmiotem, o którym mówimy. To, że ludzie kradną, to jest rzecz naganna i tu jest pełna zgoda. Tylko, że wie pan co, w pewnym momencie, moim zdaniem, ten rynek w Polsce został zepsuty. Zepsuty także w wyniku pewnego oczekiwania artystów, a mianowicie po prostu w pewnym momencie płyty polskich artystów były relatywnie za drogie. Ludzi nie było stać na kupno tych płyt. Kochany pan poruszył moją to jest moja żyłka. Ulubiony temat, pana. Proszę. Tak, ulubiony temat. Konferencja prasowa, proszę pana, po wydaniu płyty Mokre oczy w oporu, tak. Nie wiem, 15 lat temu Budki Suflera. Na tej konferencji jest premiera naszej płyty, jest pytanie, pada ze strony któregoś sympatycznym dziennikarzy muzycznym. Mm-hmm. Czy płyta nie jest relatywnie za droga? Płyta wtedy kosztowała tam, nie wiem, 24,90 czy ileś. To już była tania. W ten sposób. No wie pan, no to była Pamiętam płyty po 40 kilka złotych. O takich cenach mówię. No wie pan, akurat nasze takie nigdy nie sprzedawano, więc nie wiem, niespecjalnie mogę się do tego odnieść. Natomiast, proszę pana, zapytałem tak, czy naprawdę Czy naprawdę artysta, który jest na polskim rynku 20, bo też byliśmy około 25 lat, nie zasługuje na to, żeby jego płytę kupili jego fani w równowartości jednej butelki wódki lub 6 piw? Proszę pana, niech pan mi na to odpowie. No, tak to jest, na antenie. Ale odpowiada. To jest, jak panu, jak to jest pan cena uważa? Bardzo rozsądna, tak uważam, i do zaakceptowania. No właśnie, no. Podstawowe jakieś, wie pan, dobro takie czy inne. Proszę pana, wracając do tych nośników, proszę, żeby zdać sprawę, że to jest kilka złotych, to może no obciążmy, to niech po prostu, wie pan, dzisiaj magazyny sprzętu elektronicznego na świecie są niewyobrażalnie zapchane wszystkim, co się nie daje już sprzedać, bo ludzie mają po prostu tego tyle, że pan Paweł pyta, przed chwilą napisał do mnie, jeśli za kilka lat lodówka będzie potrafiła odtwarzać muzykę, to czy też będzie objęta opłatą? No już nie, lodówka nie odtwarza muzyki. Wbudowane w nią urządzenie, które będzie odtwarzało, też będzie opłacane, tak? Czyli tak. Lodówka jako, wie pan, tam schładzalnik, prawda, nie odtwarza muzyki. Ale urządzenie dołączone już jak najbardziej. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed 13 raz jeszcze za kilkanaście minut. Romuald Lipko, muzyk Budki Suflera, zrzeszony w ZAIX, jest moim gościem. Podatek za tablety. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Ktoś napisał: moje rodzice wraz z grupą przyjaciół organizowali w wiejskiej szkole lokalne bale charytatywne, które miały na celu pomóc dzieciom z tej wsi. Pewnego razu na bal przyszedł przedstawiciel ZAIX-u, zażądał tantiem. Rezultatem było zaprzestanie prowadzenia takich działań, ponieważ zyski z balu nie pokrywały tantiem. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Romuald Lipko domagał się przykładów. Proszę bardzo, ktoś napisał, prowadząc kawiarnię, 100 metrów kwadratowych, 55 miejsc, płacę 398 zł miesięcznie. Pani Stanisławo, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Chciałam tylko powiedzieć, że jestem bardzo zbulwersowana wypowiedzią pana Lipki. Słucham tego zespołu od wielu lat, ale po prostu nie musiałam zadzwonić, żeby powiedzieć, że po prostu pazerność to jest straszna cecha. Ja w tym wypadku nie spodziewałam się tego. Pozdrawiam serdecznie. Pan Tomasz na antenie, panie Tomaszu, witam. Halo? No, dzień dobry. Ja dzień dobry. Podobnie jak moja przedmówczyni jestem z... Ja nie jestem fanem Budki Suflera, nigdy nie byłem. Jestem w wieku 40+. I słucham tego po prostu z zażenowaniem, tak samo jak tego pana prawnika, który jest doradcą, czy kimkolwiek tam jest. Mam znajomych, którzy prowadzą pensjonat 30-pokojowy i za 30 odbiorników telewizyjnych płacą miesięcznie 475 zł. Mm-hmm. Tylko dlatego, że goście oglądają dziennik telewizyjny, nie wiem, inne programy, które są nadawane przez publiczną telewizję, bo nie korzystają ze żadnych innych nośników. I to jest po prostu tak samo, jak ta pani powiedziała, to jest dla mnie żenujące. Niech się po prostu ludzie zastanowią, jakich jeszcze opłat są w stanie ściągnąć. Może pójdziemy drogą Węgier i zaczniemy nakładać faktycznie za przesył danych po 2 zł za kilobajt. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Pan Krzysztof, pozdrawiam panie Tomaszu. Panie Krzysztofie, dzień dobry. No ja mam prostą propozycję. Ja proponuję, żeby tą opłatą objąć jeszcze grzebienie i piły, ponieważ na nich można wykonywać utwory, które... Piły, pan powiada, tak? Tak, bo na pile też można grać. Mm. Michał Kanownik, Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego, Elektronicznego branży RTV IT. Niezmiennie jako branża uważamy ten pomysł za mocno niefortunny i niesłuszny. Błędna koncepcja, którą lansują OZZ z AX-em na czele, która nie przysłuży się ani twórcom, ani konsumentom, ani państwu. Uważamy jako branża, jako firmy, które te produkty na rynek sprzedają, wprowadzają, produkują. Doskonale wiemy, że nie są to urządzenia kopiujące, to po pierwsze, więc siłą rzeczy nie powinny one być argumentowane, tak jak to AX uzasadnia swoje żądanie objęcia ich specjalną opłatą, czy też podatkiem na rzecz twórców. A po drugie uważamy, iż Ministerstwo Kultury, co zresztą czyni, to nas bardzo cieszy, powinno bardziej kierować się w tym momencie potrzebą dopasowania obecnie obowiązujących przepisów w zakresie opłat od urządzeń czystych nośników, aby dopasować je do realiów biznesowych, technologicznych, a przy tym społecznych, że konsumenci na dzień dzisiejszy nie muszą już niczego kopiować, bo mają dostęp w streamingu online do wszystkich utworów muzycznych, filmowych. I to przede wszystkim trzeba uwzględnić przy szacowaniu i szkody, jaką twórcy ponoszą i ewentualnie im tą szkodę zrekompensować. Pani Patrycja napisała właśnie, mam przed sobą fakturę od SPAW-u, czyli od jednej organizacji za opłatę za odtwarzanie za okres od lipca do września na kwotę 537 zł. Ta faktura jest wystawiona na salon fryzjerski średniej wielkości. Pan Mateusz na antenie, witam, halo? Witam serdecznie. Witam. Troszkę głośniej i bliżej mikrofonu, panie Mateuszu, bardzo proszę. Pan z budki suflera niestety bezczelnie pana okłamał, ponieważ prowadzę lokal, który łącznie ma około 70 metrów kwadratowych powierzchni, czyli jest padem bardzo małym, a łączna miesięczna opłata dla wszystkich tych bandyckich firm, które niby chronią prawa artystów, wynosi około 500 zł. Mm-hmm. To są gigantyczne pieniądze. Jaka powierzchnia lokalu, jeszcze proszę przypomnieć, 70, tak? Około 70 metrów, a druga ciekawostka jest taka, że pan poprzednik porównał to do ubezpieczeń. Ale proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy ubezpieczamy auto w jednej firmie i w tym momencie od razu pięć innych firm się odzywa, że u nich też musimy ubezpieczyć samochód. To jest absurd. Jeżeli wykupujemy cokolwiek w jakimś jednym stowarzyszeniu, powinniśmy być momentalnie zwolnieni z opłaty na rzecz innych stowarzyszeń. I wydaje się to logiczne. Szkoda, że tego braku logiki nie zauważa Ministerstwo Kultury. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Witam serdecznie, panie Kubo. No zgadzam się z poprzednikami. No, chcę tak zgeneralizować. Niestety, to jest przykre, znaczy dla mnie, czy dla wielu osób, że żyjemy w czasach, gdzie absurd staje się prawem i ta pazerność, o której też wcześniej już mówiono, już nie chcę tego powtarzać. Chcę tu powiedzieć tak, taką konkluzję mam. Kojarzę to z tym, że mnie też jako mężczyznę powinno się już prewencyjnie karać za gwałt. Przepraszam za takie słowo, bo ja też noszę instrument potencjalny do tego czynu. Także żyjemy w czasach, gdzie absurd staje się prawem i to po prostu jest. Jeszcze jedno dodam tylko. Myślę, że takie kamyczki wrzucane do ogródka naszego tu polskiego powodują, że wiele osób wyjeżdża z tego kraju. To jest jeden z elementów. Pan Zbigniew, panie Zbigniewie, halo, dzień dobry. Witam, panie Kubusiu. Witam pana. Ja mam takie stwierdzenie dla pana Romualda, którego bardzo szanuję, natomiast on chyba nie rozumie rzeczy, o których my tutaj rozmawiamy. My jako podatnicy i słuchający tej muzyki chcemy zapłacić, owszem, tylko ja się nie godzę na to, żeby ZAIX zarabiał większe pieniądze jak artyści. Jak oni, artyści, dają się rolować w bambuko, to niech się dają, ale niech nie ściągają od nas większych pieniędzy. Jeżeli by to zreformować, te ZAIX-y i inne rzeczy, to te tantiemy wpływy dla artystów by były większe. Natomiast nie godzę się na to, żeby malutka grupka ludzi zarabiała tak kolosalne pieniądze, moim kosztem. Pan Kacper komentuje, panie Kubo, czy radio płaci za odtwarzane utwory? Bardzo płaci, proszę państwa. Polskie Radio jest jednym z najpoważniejszych płatników tego typu. Jeśli tak, pisze słuchacz, to jakim prawem ktoś postanowił, że ponownie pobierze opłatę za ten utwór? Panie Grzegorzu, witamy pana. Halo? Witam państwa. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że temat został podjęty, dlatego że bardzo często słyszę w radiu utwory, które mnie naprawdę nie interesują, a niestety nie mam wyboru, prawda? No cóż, tak to działa w radiu. No i myślę, że radio, które rozsyła taki sygnał, sieje po nas tak naprawdę jednocześnie przesłuchając jakieś utwory, bo tak naprawdę też cieszmy się są nowi wykonawcy i ten utwór słyszymy 10 tysięcy razy dziennie, bo ktoś chce być znany na rynku, prawda? No to nie polega na tym, że okej, tutaj tak jak pan z Budki sugeruje, że jeżeli sąsiad ma ubezpieczenie na życie, no okej, ale ten sąsiad ma ubezpieczenie na życie z własnej kieszeni, a ja nie chciałbym płacić na ubezpieczenie na życie dla tego producenta czy wykonawcy, który po prostu no, chce się w jakiś sposób zabezpieczyć. Myślę, że jak mamy organizację, która importuje, tak jak tutaj pan przed chwileczką elektronikę i dystrybuuje po kraju, to ta sama możemy mieć organizację tychże właśnie panów z Multisublera i innych osób, które są zainteresowane i chcą chronić swoich praw. No i postarać się po prostu o to, żeby te przepisy były zgodne z wymaganiami, potrzebami tych krótki państwa, tak? Komentarz, możemy... Krótki komentarz jeszcze pana Mariusza. Krótko proszę, panie Mariuszu, witam, halo. Dzień dobry, witam. Ja chciałem tylko dodać oczywiście, że zgadzam się z przedmówcami, zwrócić uwagę na jeden fakt, który tutaj nie był poruszany, a może był częściowo poruszony przez poprzednika. Ta muzyka, która jest rozpowszechniana przez radio i która jest odtwarzana później w tych małych zakładach, mój tato prowadzi również podobny zakład i ma ten sam problem, ona jest opłacona jako muzyka do rozpowszechniania, w związku z czym w imię czego osoby, które słuchają same, prowadząc takie zakłady, tą muzykę, mają drugi raz płacić za to, co zostało już opłacone. I to jest zasadniczy problem, który powinniśmy poruszać, bo idąc tym tropem, w zasadzie powinniśmy również brać opłaty od urządzeń, które, nie wiem, tną drewno, bo książki są robione z papieru, który jest wytwarzany z tego drewna. To są klasyczne idiotyzmy i na razie póki co nie ma żadnego sensownego, prawnego rozwiązania, żeby to ukrócić, bo ja rozumiem, artyści muszą zarabiać, oni z tego żyją, ale to rynek decyduje, kto kupuje płytę, za co kupuje, za jakie pieniądze kupuje daną płytę, czy też utwór. Klasyczny przykład z ostatnich dni czy miesięcy, kiedy YouTube za darmo rozdawało swoją płytę razem z urządzeniami. Część użytkowników jej po prostu nie chciało. Za 9 minut, godzina 13, Paweł Pilarczyk, a PC Lab. Samo objęcie opłatą retrograficzną smartfonów i tabletów można nawet przełożyć na dalsze kroki, czyli objęcie każdego innego urządzenia taką opłatą typu telewizor, który również potrafi odtwarzać muzykę MP3, czy nawet każdy nośnik pamięci, czy dysk twardy w komputerze, czy karty pamięci do aparatów cyfrowych, czy również do smartfonów. Więc w efekcie, jeżeli na przykład taka opłata w przypadku tabletów wynosi 2%, to w przypadku telewizora, gdyby również telewizory zostały objęte taką opłatą, to w przypadku telewizora za 5000 zł tego telewizora wzrośnie o 100 zł. Więc jeżeli rzeczywiście już tablety i smartfony są taką opłatą objęte i potem jeszcze w kolejnym krokiem będzie objęcie taką opłatą telewizorów, komputerów na przykład całych, to się okaże, że z naszych portfeli już będą wypływać nawet setki złotych przy okazji zakupów takich produktów. Ponownie na antenie moi goście, pan Romuald Lipko, muzyk, również zrzeszony w ZAIX, i pan Jacek Barski, radca prawny z Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa. Witam panów. Witam serdecznie. Dziś na pytanie podatek za tablety, no wynik spodziewany, bo na hasło dotyczące podatków Polak reaguje jednoznacznie. Za 3%, 97% przeciw, pan Romuald Lipko, był pan łaskaw zarzucić mi kłamstwo. Tymczasem, jak pan być może słyszał na antenie, padło kilka przykładów zakładów fryzjerskich, usługowych o powierzchni w granicach 70 metrów, które co miesiąc dzielnie płacą różnym organizacjom powyżej 500 zł. Zdaje się zatem, że te przykłady wskazują na to, że to pan troszkę błądził. Nie, proszę pana, ja nie błądziłem. Ja się odnoszę do pana konkretnej wypowiedzi fryzjera, który rzekomo płacił 900 zł miesięcznie, a było to mowa o kosztach zaległych po prostu, tak, o to, co się uszkodało. Zgoda, ale potem ustaliliśmy, tak, że są zakłady nieduże, które ponoszą relatywnie dość wysokie proszę opłaty. Pana, I jeśli tak jest, bo nie biorę odpowiedzialności za cały system ściągania opłat, jeśli tak jest, to trzeba to ukrócić, znegocjować i te rzeczy wyrzucić. Ale proszę nie przykładać fryzjera do tabletów, do nośników, bo to są zupełnie inne rzeczy. To jest do załatwienia jednym zarządzeniem jakimkolwiek wewnętrznym, prawda, i znika ten problem. Natomiast my mówimy o sprawie właśnie, pana państwowej, wie pan, narodowej. Ale nie znika. I tu pytanie do pana Jacka Barskiego. Ja dostałem dzisiaj multum listów, jakąś niebywałą liczbę od właścicieli czy też prowadzących różne zakłady usługowe. Czy nie możemy dojść do ładu w tej sprawie? Czy nie może być jedna organizacja, która pobiera logiczną opłatę niewygórowaną po to, żeby nie było ochoty na to, aby jej unikać? To jest trudne do ogarnięcia, trudne do zrobienia? Panie redaktorze, szanowni państwo, nie wiem, czy mnie słychać na fonie. Bardzo teraz. Dobrze, tak. Może jedno sprostowanie do tej informacji, która pojawiła się wcześniej z mojej strony, bo ja mówiłem o działaniach ministerstwa podejmowanych w celu rozwiązania tego problemu, iż każda organizacja we własnym imieniu jakby ściąga te należności za publiczne odtwarzanie. Więc w tym kontekście mówiłem o zatwierdzonych już tabelach wynagrodzeń przez Komisję Prawa Autorskiego i wszczętym w ministerstwie, dosłownie no, w tym miesiącu, postępowaniu w celu wyłonienia jednej organizacji, która będzie inkasowała te pieniądze, ściągała je z tytułu za prawa pokrewne. To będzie jedna organizacja. Natomiast oczywiście w tym momencie mamy no, tylko sytuację, na którą no, oczywiście no, w naszym stopniu słusznie skarżą się słuchacze, że czyli de facto organizacji, które no, nawet inkasują kwoty, które same ustalają. No, no, i tak jest. W tym momencie jesteśmy no, na bardzo, myślę, dobrej drodze do w miarę szybkiego rozwiązania tego problemu. Czyli powstanie po zakończeniu tych prac powstanie taka oto sytuacja, że będzie ZAIKS oraz jedna organizacja tak, praw dokładnie. Pokrewnych, tak? Postępowanie zostało wszczęte dosłownie 2 tygodnie temu. A cóż to za problem? Tabela wynagrodzeń niezatwierdzone w tym momencie przez Komisję Prawa Autorskiego, no myślę, że w ciągu kilku miesięcy problem powinien być rozwiązany. Więc oczywiście skargi są słuszne, bo to jest problem, który trwał no, wiele, wiele lat. Natomiast no, rozwiązanie tego problemu no, też nie, to nie jest takie proste, że można tutaj jakimś jednym dekretem sprawę rozwiązać. No, to jest jakby pewna no, specyfika systemu, która no, jakoś tak funkcjonuje no, już od kilkunastu lat, prawda? A jaki będzie jeszcze na koniec, zapytam, ciąg dalszy pomysłu w związku z opodatkowaniem podatkiem zawartym w cenie tabletu, smartfonu? Pani minister z pomysłu wycofa się? No, panie redaktorze, no, tu jest mnóstwo nieporozumień wynikających z pewnego szumu medialnego. No, ministerstwo nigdy nie zamierzało objąć podatkiem smartfonów i tabletów. A ja wie pan, cała dyskusja to wynika z propozycji zgłaszanych przez organizację zbiorowego zarządzania. No, to prawda. Stowarzyszenie ZAIKS. No, ale ja sam słyszałem wypowiedź pani minister, gdzie tłumaczyła, że ceny urządzeń nie wzrosną, więc przyjęła, że taka opłata być może byłaby zasadna. Panowie... Wzrost ceny oczywiście, no, wszystko zależy od wysokości opłaty. Tą opłatę można skalkulować w taki sposób, żeby ona nie znalazła ale odbicia pan, tu w wzroście sprzętu, ale nie ma takich... Nie, tu się rozbijamy chyba też co do zasady, bo to nie chodzi o to, czy to będzie 1%, 2%, tylko chodzi o zasadę. Panie zasada, ale Ministerstwo zasada nie ma średnie uzasadnienie. W tym momencie takich opłat. I jakby cała ta dyskusja dotyczy propozycji, które są zgłaszane do nas. Jesteśmy adresatem tych propozycji, mamy obowiązek do nich jakoś się ustosunkować i nigdy żeśmy nie znajęli stanowiska, że tak, te opłaty znajdą się w projektowanym rozporządzeniu. Romuald Lipko. Przewidujemy dosyć gruntowną reformę całych tych opłat. Chcemy zredukować liczbę podmiotów, które je inkasują. No, chcemy przyspieszyć procedurę ich wypłaty twórcom. Jest planowany cały szereg zmian pewnych systemowych. I bardzo będziemy pilnie... tabletów czy smartfonów. To jest bardzo prostu, no. Będziemy pilnie to obserwować. Pan Romuald Lipko, na koniec jeszcze Kazik Staszewski na Facebooku napisał: pomysł obłożenia podatkiem różnych ustrojstw, tak to określił, uważam za skandaliczne. Dziwi pana to oburzenie, kolegi artysty? No, nie, pan nie dziwi mnie zupełnie, bo jest kolegą artystą, za którego ani nie myślę, ani się nie wypowiadam. Być może, że Kazikowi nie jest potrzebny, wie pan, jak gdyby tego typu osłona. Albo może nie myśli, ja cały czas wracam do dobra, jakim jest kultura narodowa, wie pan. Ja o tym, ja nie mówię o sobie, wie pan, ja mam tyle lat, że ja już dożyję, spokojnie, jasne. Nie ma problemu. Ja po prostu tylko mówię o tym, że kraje o demokracji dużo wcześniejsze od nas wprowadziły 23 kraje Europy bez żadnego szemrania. Oczywiście były jakieś dyskusje i wszyscy się pogodzili, że w imię dobra, które się nazywa kultura narodowa, ciągłość dziedzictwa narodowego, czyli popieranie twórców, którzy to tworzą. Prawda, nie pralki tworzą, ani lodówki, ani telewizory azjatyckie. Tylko tworzą artyści. Nas. Tu zgoda. Tylko ludzie, mózg ludzki tworzy dobro narodowe i możliwość trwania i ciągłości narodu. I tą puentą... będziemy o to dbali, to będziemy sprowadzać, proszę pana, artystów z innych krajów. I tą puentą zakończymy. Romuald Lipko, Jacek Barski na Antenie Trójki. Dziękuję za spotkanie. Kłaniam się panom. My spotkamy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Ty, Teraz w MediaMarkt. Wyjątkowa okazja dla fanów Led Zeppelin i Royal Blood. Kup obie płyty i zdobądź unikatowe koszulki, plakaty oraz inne gadżety. Szczegóły promocji w sklepie. MediaMarkt.pl. Mini Mini Plus jest kanałem dziecięcym najczęściej polecanym przez mamy. I dlatego ja, rybka Mini Mini, w dowód wdzięczności chciałabym polecić mamy. Na przykład mamę Zosi. Mamo Zosi, tylko ty myjesz włoski tak, że nie lecą łezki. Tak trzymaj! Mini Mini Plus. Polecany przez mamy. Uwaga, uwaga! Attention, attention! Najtańszy kredyt gotówkowy dostępny jest w banku BNP Paribas. Osoby zmierzające do realizacji swoich planów proszone są o udanie się do najbliższego oddziału banku BNP Paribas. Bank BNP Paribas oferuje kredyt numer 1 według raportu Rzeczpospolitej z 24 kwietnia.